ڈاکٹر حافظ نثار احمد مہربانی بارگاہ رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانۂ ثناء و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسٹیج پر ہر دل عزیز شخصیت عالمگیر شہرت کے حامل ثناء خاں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں اس محفل مقدسہ میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس وقت میں ثناء خاں کو پیش کر رہا ہوں اس خیال پر کہ خدا کی ذات کو زیبا نشانی گرفت آئی، خدا کی ذات کو زیبا نشانی گرفت آئی، اسی نے جگت اظہار مجھ سے فرمائی، اسی کے لطف سے شاعر بنا ادیب ہوا، اسی کے لطف سے شاعر بنا ادیب ہوا، ثناء حضور کی کرنے سے خوش نصیب ہوا، ثناء حضور کی کرنے سے خوش نصیب ہوا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانۂ ثناء و توصیف پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں ممتاز محترم ثناء خاں محترم جناب الحاج سید محمد ریحان رضا قادری سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانۂ ثناء و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔